الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد بعد نشكر الله سبحانه وتعالى نا كمتكي رحمة الله صلى الله عليه وسلم leo ikiwa ni Jumanne na darasa yetu ya 4 kwenye hii daura kwenye kitabu cha Shamai Muhammadia ya Imam Tirmidhi na bi idhnillah tabaraka wa taala leo tutamalizia kwenye masala yanayofungamana na pete. Tulichukua sehemu katika ile sifa ya pete ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na leo tutakuangalia akamu zinazofungamana na kule kuivaa ile pete. Yafaa ivaliwe wapi, ni mkono upi, ni kidole kipi, na ni vipi? Leo tutataraji tuwazungumzie haya. Ndio alimamu Tirmidhi aliweka mlango akauita babu majaa fi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi, mlango wa yale yaliyokuja katika ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akivaa pete kwenye mkono wake wa kulia. Kwa hivyo hizi ni ahadithi ambazo alizileta Imamu Tirmidhi akitubainishia suna ya Mtume ya kwamba pete yafaa ivaliwe kwenye mkono wa kulia. Kwa waleta hizi ahadithi, kuna riwayati nyingi ambazo alizileta hapa kuhusu kuvaliwa pete kwa upande wa mkono wa kulia. Lakini tukizingatia sana kuna baadhi ya riwaya ambazo zimekuja kwenye mlango huu utazipata kwamba zafaidisha pia kuna baadhi ya riwaya zafaidisha kwamba Mtume pia alivaa pete upande wa kushoto. Kwa hivyo kidogo kuna huo mgonga, lakini tutaona zaidi lihadha al-alama. Hata Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye Zadul Ma'ad asema waqtalafatil ahadith, hadithi ambazo zimekuja kuthibitisha pete kwamba ivaliwe kwenye mkono wa kulia au ni wa kushoto zimetofautiana. Hal kana fi yumna, je, Mtume alikuwa akivaa pete ile kwenye mkono wa kulia kwake ama ni upande wa kushoto? Wa kulluha sahiha asan, na zote hizo riwaya ni sahihi kwenye sanad zake. Lakini kama alivyosema al-Hafidh al-Iraqi, kuna baiti zake za nuzum ambazo alisema yalbasuhu kama rawal Bukhari, kwamba mtu au Mtume alikuwa akivaa ile pete kama alivyopokea Imamu al-Bukhari, fi khinsarin yaminin au yasari, kwenye kidole chake kidogo, sawa, ima kuliani kwake au kushoto. Imamu al-Iraqi au ndo maulama wetu hadithi wa zamani, yeye anasema Mtume alikuwa akivaa pete, sawa, kama alivyopokea al-Imamu al-Bukhari, kwenye kidole chake kidogo. Al-khinsar ni hichi kidole kidogo, sawa, ima cha mkono wa kulia au cha mkono wa kushoto, sawa, kulingana zile riwaya. Akasema kilahuma fi muslimin, zote hizi sunna au hizi hali mbili kwa muislamu aweza akafanya. Wa yujma'u bi anna dha fi alatain yaqa'u, kwa hivyo zaweza kufanywa jamu katika hizi hali zote mbili, zaweza kupatikana mtu akafanya, ima uvae pete yako mkono wa kulia au mkono wa kushoto, kidole cha hichi kidogo, sawa. Hii haya, tukija kwenye hadithi asema Imam Tirmidhi hadathana Muhammad ibn Sahal ibn Askari al-Baghdadi wa Abdullah ibn Abdurrahman qala, wasema hawa watu wawili, akhbarana Yahya ibn Hassan qala hadathana Suleiman ibn Bilal an Shariki ibn Abdullah ibn Abi Namir an Ibrahim ibn Abdullah ibn Unay an Abi an Ali ibn Abi Talib, tukielewa na Ali ibn Abi Talib asema anna an-nabiy sallama, hakika mtume rehma na amani zimshukie, kana yalbasu khatimahu khatamahu fi yamini, alikuwa mtume rehma na amani zimshukie huvaa pete yake kwa na ule mkono wa kulia, huvaa mkono pete yake na mkono wa kulia, yani huu upande wa mkono wa kulia. Hii ni riwaya katika riwaya ambazo zafaidisha ya kwamba mtume alikuwa akivaa pete mkono wa kulia. Na hadithi hii imekuja na tarika nyingine hapo, akaitaja Imam Tirmidhi, wapokezi wengine akasema pia, qala hadathana Muhammad ibn Yahya qala hadathana Ahmad ibn Saleh qala hadathana Abdullah ibn Wahb an Sulaiman ibn Bilal an Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir nahwa, mfano hiyo ya hadithi. Kwa hivyo kuna tarika mbili. Kwa hivyo hii hadithi mantuku yake, yani vile alivyotueleza Ali ibn Abi Talib, matemshi yake ni kwamba inatufahamisha ya kwamba mtume alikuwa akivaa pete mkono wa kulia. Sawa. Sasa mafuu kifahamu ni kwamba ikiwa mtume avaa pete mkono wa kulia, almafhum kinachofahamika ni kwamba mtume hakuvaa mkono wa kushoto pete. Tumeelewana hiyo? Sawa. Kwa sababu mantuku ya hadithi ye Ali ibn Abi Talib anafambia mtume alikuwa akivaa pete kwa mkono ule wake wa kulia. Hii ndio mantuku lafzi ya hadithi ilivyokuja. Kwa hivyo faida tunapata kwamba mafhum kinachofahamika ikiwa mtume anavaa amevaa au alikuwa akivaa pete mkono wa kulia, kinachofahamika ni kwamba mtume hakuvaa pete mkono wa kushoto. Lakini tu kama nilivyotangulia hapa kwamba imekuja baadhi ya riwaya, sawa, kama ilivyokuja kwenye Sahihi Muslim, kuna riwaya imekuja kupitia njia ya Thabit kutoka kwa Anas ibn Malik, kutoka kwa Anas ibn Malik asema kana khatamin nabii sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi, asema Anas ya kwamba ilikuwa pete ya mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi, akashiria wa ashara ila al-khinsar, akashiria kwenye kidole kidogo, sawa, miyadihi al-yusra, kwenye mkono wake wa kushoto, kwenye mkono wake wa kushoto. Na hadithi kwenye Sahih Muslim. Kwa hivyo hii ikapingana hadithi hii na hadithi ambayo tunaizungumzia hivi sasa, zikawa hizi hadithi mbili zikawa zina mgongano. Tuweza kufanya nini hapa? Ulamaa wetu wa Kiislamu, kama nilivyotangulia hapa, ulamaa wetu wanatambia ya kwamba kuvaa pete na mkono wa kulia na mkono wa kushoto yote ni mambo ambayo ni thabiti kwa hizi hadithi. Sawa. Kwa hivyo ikiwa ni thabiti, ni maana kwamba mtu aweza kuvaa pete mkono wa kulia au mkono wa kushoto. Kwa nini? Kwa sababu zote mbili zimepokelewa kwa nani? Kwa mtume. Hiyo ni moja hii. Tumeelewana nafikiri hapa. Na ni kidole gani hapa kwenye hii riwaya ya Anas ametaja hapa? Ni kidole kidogo. Kidole kidogo. Sawa, hichi kidole kidogo. Hivi vidole vya mtu akona mtu akona vidole vingapi? Tano. Sawa. Hichi tukiita al-ibham. Sawa, al-ibham. Kidole cha gumba. Sawa, hiki tukiita as-sababa. Kidole cha as-sababa. Sawa. Alafu cha katikati tukiita al-wusta. Wenyewe wa lugha wasema hivi. Kidole cha al-wusta. Alafu hichi chaitwa al-binsar. Ambapo sisi wasaidia za kidole cha pete. Sawa. Ndio chaitwa al-binsar. Sawa. Cha pete kinavaliwa pete shar'an na sunna ni hichi kidogo. Chaitwa al-khinsar. Sawa. Kwa hivyo ni mahima haya majina hivi vidole. Al-khinsar kidole kidogo, al-binsar kidole tunachosema cha pete kinachokaribia cha katikati, wal-wusta na kidole cha kati, wasababa na kidole cha sababa, na kimeitwa sababu kwa sababu mtu kitumia fi tasbih kama wanavyosema wenye lugha, wal-ibham. Kwa hivyo hadithi zimekuja zikataja kwamba mtume alikuwa akivaa mkono wa kulia au ni wa kushoto kwenye hivi vidole vidogo. Ima ni mkono huu kidole kidogo hichi au ni mkono huu kidole hichi kidogo cha al-khisa. Sawa, shaelewa nafikiri. Sasa sala linakuja hapa, hapa kuna jitoa masai. Sawa. Ikiwa mtume alikuwa akivaa kidole hiki kidogo, ima mkono wa kulia au ni mkono wa kushoto. Je, sala linakuja hapa? Je, linakuja sala? Je, mtu akivaa pete yake kwenye hichi kidole cha albinsar au ni cha katikati au isababa au kidole cha gumba, hukumu yake ni nini? Sawa, inafaa ama haifai? Hapa kuna vidole ambavyo kwenye vidole mkono wako havifai, vimekatazwa kabisa, hufai kuvaa pete. Sawa, una vidole hapa. Sawa, tena zungumzia hapa kwa wanaume. Ama nisa, wanawake, wanawake wao wamejuzishiwa. Hakuna nasi iliyokuja kumkataza mwanamke kwamba kuna vidole ambavyo hafai kuvaa pete kwa mwanamke, kwa sababu wao ni wana maumbile ya azina, watataka kule kujipamba. Sawa, sheria ya Kiislamu imewapa open mwanamke wa Kiislamu aweza kuvaa pete kwenye kidole chochote kile, cha gumba, cha sababa, ni nini. Lakini tutazungumzia ar-rijal, wanaume. Sawa, tumepata kwamba Mtume sallam yeye alikuwa akivaa kidole kidogo cha mkono wa kulia ama wa kushoto. Je, hivi vidole vingine vinafaa kuvaa pete ama havifai? Sawa, kuna vidole viwili ambavyo vimekuja an-nahyu. Sawa, vimekatazwa na Mtume mwenyewe, haifai kuvaa pete. Wa hiya as-sababa wal-wusfa, vidole viwili. Sawa, kidole cha shahada na kidole cha kati hakivaliwi pete kwa mwanamume. Sawa, hivi vi vidole viwili. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali kwenye kitabu chake Ahkamu al-Khawatim yake akasema, wa yukrahu at-takhattumu fil wusta, ni karaha. Sawa, kutia pete au kuvaa pete kwenye kidole cha katikati wa sababa na kidole cha shahada. Na hili onas pia ya Imamu Ahmad anavyosema pia. Wakatumia dalili gani? Ruwiya imepokelewa kutoka kwa Ali bin Abi Talib, kama ilivyokuja kwenye Sahih Muslim pia. Kala anasema, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama fi hadhihi au hadhihi. Mtume amenikataza, Ali bin Abi Talib asema, Mtume amenikataza kuvaa pete kwenye kidole hiki na kidole hiki. Wa au maa, asema akaashiria alipokuwa anasema Ali ila as-sababa wal-wusta, akaashiria kidole cha shahada na kidole cha kati. Sawa, ya kwamba Mtume amemkataza kuvaa pete kwenye hivi vidole viwili kwa wanaume. Kwa hivyo hivi ni vidole viwili, hafai mtu mwanamume kuvaa pete kupitia hivi vidole viwili. Tunabakia na kidole cha gumba. Sawa, na kidole hiki cha albinsa. Je, tavaliwa pete ama havivaliwi pete? Al-Azhar, kama anavyosema ulama, annahu la yukra, kuvaa pete nini kwenye hiki kidole cha pete wanavyotuma vikita. Sawa, au kwenye kidole cha gumba. Sawa, al-Azhar kinachodhihirika ni kwamba ni jambo ambalo la yukra, labsu al-khatam, kuvaa pete ima kwenye kidole hichi cha albinsar au cha gumba. Kwa nini? Liadami urudi nasin yadullu ala at-tahrim, kwa sababu haijapokelewa nasi yoyote iliyokuja kujulisha kwamba kuvaa pete kwenye vidole viwili ni haramu au ni karaha. Kwa hivyo fabaki ya al-amru, inabakia hili swala ala al-ibah, kama ni kitu kiko mubah, kwa sababu kilichonyamaziwa na sheria kinakuwa ni katika jumla ya vile vitu ambavyo ni mubah. Lihadha al-Imam an-Nawawi, sawa, kwenye sharhu Muslim, sharhi yake Imam Muslim alipokuwa anazungumzia masala haya akasema, wa ajma al-muslimuna, wamefanya ijma wa Islam ala anna sunna kwamba sunna kwenye pete, ja'alu khatamur rajul, ni kuweka pete ya mwanamme fil khinsar, kwenye kidole kidogo. Hiyo ndio sunna. Sawa, mwanamme ikiwa atakuwa ni mwenye kuvaa pete, avae pete kwenye kidole chake kidogo. Wa ammal mar'a, ama kwa mwanamke, fa innaha, yeye mwanamke, tatakhidh khawatima fi asabi'i al-yad, yeye ataweza kuvaa pete kwenye vidole vyote vile. Sawa, kwa hivyo hii tutasema ni kama alivyosema mnano. Kisha mwisho tutasema asema wasif al-mas'ala anna ar-rajul yatakhattam usbu'ahu al-khisr. Sahihi na sunna ni kwamba mwanamme avae pete kwenye kidole chake cha kidole kidole kidogo, na ndio sunna. Amma al-binsar, ama kwenye hichi kidole cha karibu na kidole kidogo, anasema lam yarid fihi karaha, haikupokelewa nasi ambayo ni ya karaha wala uharamu wala pia yani kuvaa pete visiokuwa hivi vidole viwili ambavyo vimetolewa. Kwa nini? Kwa sababu hivi vidole viwili asababa walihusa ni vidole ambavyo vimekatazwa. Kwa hivyo tutarudi pale pale kwamba ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kuona avae kidole hiki ni mubaha. Sawa, na ikiwa pia kidole cha gumba chaweza kuvaliwa mtu avae, lakini pia tegemea na ada. Sawa, ikiwa ada yenu kule kwenye jamii yenu, imani sijaona mtu akivaa kidole cha pete kwenye kidole cha gumba, sijaona mara hiyo hapo. Sawa, na leo tukikuona wewe umevaa pete kwenye kidole cha gumba, tunaweza kuwa kukudhania vingine pia. Fal ahsan tarku, kwa sababu hata kuna baadhi ya ulama wanasema kuvaa pete kwenye kidole cha gumba wanaingiza kwamba mimbabi karaha, pia wakifungamanisha na nini, na asababu, ingawa hakuna nas sari iliyokuja kukataza kuvaa pete kwenye kidole cha gumba. Kwa hivyo yaathamid, na hadha ni muakama, ada desturi inakuwa saa ingine ni hukumu. Kwa hivyo ikiwa kwenye jamii yetu hakuna anayevaa pete kwenye kidole cha gumba, wewe utakuwa unatuletea maajabu. Sawa, fal ahsan tarku, ni afadhali mtu aache. Ama kidole hiki unaweza ukavaa, ni mubaha. Asunna ni hichi kidogo, mkono wa kulia ama wa kushoto, ama mtu mwenyewe ameona afanya hivi avae kwenye kidole hiki, ni mubaha. Sawa, ni mubaha. Wallahu alam. Kisha riwaya zingine zinazokuja pia, nasema Imam Tirmidhi qala hadathana Ahmad ibn Mani qala hadathana Yazid ibn Harun an Hammad ibn Salama qala ra'aytu ibn Abi Rafi, asema nimemuona ibn Abi Rafi yatakhattamu fi yaminihi, akivaa pete kwenye mkono wake wa kulia. Fasa'altuhu an dhalik, mimi nikamuuliza kuhusu kule kuvaa kwake pete kwenye mkono wake wa kulia. Faqala, akasema ra'aitu Abdullah ibn Jafar, mimi nilimuona Abdullah ibn Jafar yatakhattamu fi yaminihi, akivaa pete upande wa kuliani kwake. Waqala, akasema Abdullah ibn Jafar, akasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yatakhattamu fi yaminihi, alikuwa mtume rehma na amani zimshukie akivaa pete upande wa kuliani kwake au mkono wake wa kulia. Kwa hivyo riwaya hii pia kokoteza yale ambayo tutazungumzia kwamba mtume alikuwa akivaa pete kwenye mkono wa kulia. Na pia riwaya inayofuatia pia anasema hadathana Yahya ibn Musa qala hadathana Abdullah ibn Numayr qala hadathana Ibrahim ibn al-Fadl an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Abdullah ibn Jafar, riwaya kama ile ile, asema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yatakhattamu fi yamini, alikuwa mtume rehma na amani zimshukie akivaa pete kwenye mkono wa kulia. Na hadithi ya Abdullah ibn Jafar pia ni inabeba maana ile ile hadithi ya Ali ibn Abi Talib ambayo iliyotangulia, bali pia kuna riwaya nyingine, tarika nyingine, asema qala hadathana Abu al-Khattab Ziyad ibn Yahya qala hadathana Abdullah ibn Maymun an Ja'far ibn Muhammad an abihi an Jabir ibn Abdullah asema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Kwa hivyo riwaya zote hizi zinatuonyesha ya kwamba mtume alikuwa akivaa pete kwenye mkono wa kulia. Wa akhiruha kwenye masala haya ya kuvaa pete kwenye mkono wa kulia, riwaya asema hadathana Muhammad ibn Humayd ar-Razi qala hadathana Jarir an Muhammad ibn Is'aq an Salt ibn Abdullah qala kana ibn Abbas alikuwa ibn Abbas yatakhattamu fi yamini alikuwa akivaa pete kwenye mkono wa kulia wala akhaluhu illa qala asema na sidhani la ahsibuhu asema simdhani isipokuwa yeye alisema kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yatakhattamu fi yamini yani kule kuvaa kwake ibn Abbas pete kwenye mkono wa kulia asema rawi nilikuwa nadhania ya kwamba yeye namdhania yeye alisema kwamba alikuwa mtume sallam akivaa pete kwenye mkono wa kulia. Hapa kuna swala, je, shapata kwamba kuvaa pete mkono wa kulia hili sunna thabi na pia mkono wa kushoto, ma huwa al-afdal, bora zaidi? Sawa, bora zaidi ni mtu avae mkono wa kulia au ni mkono wa kushoto? Sawa, kuna khilaf baina ya ulama. Sawa, kuna baadhi ya ulama wanaona bora ni mtu avae mkono wa kulia. Kwa nini? Kwa sababu ya usahali wa kule kuvua, akiwa atakuvua uitumie ile pesa kama vile vizuvio ufanyeni muhuri, yakunu ashal, unavua na mkono wako wa kulia na unaitumia. Wengine watu hoja hizo, lakini wengine wakasema hapana, bora zaidi ni mkono wa kulia, wadhalika ni sharafihi, kwa sababu mkono wa kulia ndio mtukufu kuliko mkono wa kushoto. Fal aula, sawa, ni mtu afaye mkono wa kulia. Kwa hivyo kivaa mkono wa kushoto mimbabi ni ibaha, sawa, ijais, yafaa, lakini bora zaidi uvae mkono wa kulia. Tumeelewana nafikiri hapa? Hadha huwa. Kisha riwaya nyingine inayokuja, qala asema hadathana Muhammad ibn Abi Umar qala hadathana Sufyan an Ayyub ibn Musa an-Nafi an ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ittakhadha khataman min fidda, hakika mtume rehma na amani zimfikie alijifanyia pete ya fedha, waja'ala fassahu mimma yali kaffahu, waja'ala fassahu mimma yali kaffahu, akajalia kile kichwa chake cha pete kinaendana na ule upande wa nini wa kiganja chake cha mkono, yani kiko upande wa kiganja chake cha mkono. Sisi tuelewa kwamba pete ukivaa kile kichwa kinakuwa upande wa mgongo wa nini wa al-kaf, sawa, lakini hapa anasema mtume amevaa pete na pete yake, yani amejifanyia pete ya fedha na kile kichwa chake fasi ya ile pete ameiweka upande huu, sawa, ameiweka upande wa kiganja huu. Wanakasha fihi Muhammadur Rasulullah, na ikawa imenakishiwa, yani imechongwa ile nakshi yake, hizi alfadhi za Muhammad Rasulullah kama tulivyoona jana pia. Wanaha, na mtume akakataza, an yankusha ahadun alayhi, mtu yoyote kumfanyia nakshi ya hii ramzi au hizi alfadhi, hizi kalimati tatu, mtume akawakataza masahaba, yoyote asiwe ni mwenye kuchonga pete yake kwa hizi alfadhi ambazo mtume alikuwa ametumia kuchongea kwenye pete yake. Na kuna sababu tutaeleza, wa huwa alladhi sakata, na pete hii ndio pete ile ile ambayo ilianguka, min muaikibi fi biiri aris, kutoka kwa mmoja katika masahaba zake Mtume sallam aita muaikib, kwenye kisima cha aris. Meleweka hizo alfadhi? Hapa sasa kuna fawaida. Kauli yake kusema waja'ala fassahu mimma yali kaffahu, kwamba Mtume sallam alijalia kile kichwa cha ile pete kinafatana upande ule upande wa kiganja chake, yani upande huu wa kiganja, sawa. Swala linakuja hapa, hii fas yafaa iwe upande huu kile kichwa cha pete, yafaa iwe kwenye mgongo wa kiganja ama ni upande huu, sababu hadithi hii inatambia hivyo, sawa, kama ilivyokuja kwenye hadithi hii. Hapa kuna faida ya kwamba kichwa cha ile pete kinakuwa upande wa kiganja, kiganja cha mkono. Kwa hivyo ukivaa pete unaitana, unairejesha ile kichwa kinakuwa na upande huu, sawa. Hii ndivyo naivyotupatia sura ya dhahiri ya hadithi. Wa hadha fi'lu an-nabi, na hili ndio tendo la mtume alipokuwa akifanya. Ingawa ulama wetu wanasema fi'lu tendo lake mtume sallam la yadullu ala al-wujub mutlaq, halionyeshi kwamba ni jambo la wajib mutlaq, lakini dhahiri kwamba ni tendo lake mtume alikuwa akifanya hivi. Kwa hivyo fayabqa al-amr, inabakia hili swala ala al-jawaz, ya kwamba inajuzu kwa mtu anaweza akafanya kile kichwa cha pete kikawa upande huu ama kikawa upande huu. Faman arada, mwenye kufanya hivyo anaweza akafanya hivyo. Wa hadha huwa al-ihtida wal-ihtimana, kufanya hivyo itakuwa amefanya kuiga. Ingawa al-Imamu Nawawi yeye kwenye Sharh Muslim anaona asema lakinna al-batin, lakini kuweka hichi kichwa cha ile pete kwenye upande wa kiganja huko, sawa, asema ni afdal, ni bora zaidi, sawa. Hadha huwa al-afdal, kuweka kile kichwa upande huu, asema Imamu Nawawi ni bora zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ndio kule kumwiga mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa li'annahu aswan, asema lifasi, kwanza ukifanya hivyo anasema utakuwa ni mwenye kuhifadhi kile kichwa cha ile pete, sawa. Lianna alfas, kwa sababu kile kichwa cha ile pete rubbama ta'arrada lilkas, laweza likatokea jambo kitu cha kusababisha kivunjike, pengine kitu cha madini, sawa, waweza kuongeka na kitu hivi kikavunjika kile kichwa, sawa. Lakini ukiweka upande huu anasema mbona nao yeye kwa ishiari yake, sawa, yeye itakuwa ni hifadhi zaidi, kuhifadhi kile kichwa kisiingiliwe na kitu kikavunjika. Idha kana fi ala alyad, ikiwa kitakuwa juu ya ule mkono. Wa abadu pia lisaibihi anil ijab, na pia itamweka mbali yule aliyevaa ile pete akiweka na upande huu kule kujistajabu nacho, au kile kichwa pengine kizuri utakoda ili wajiangalia, sawa. Wa hadha sema mushahad ma'ruf, hili jambo linashuhudiwa mara nyingi, tukiwa amevaa pete ina kichwa kizuri atakuwa ni mwenye kufanya ijab akiangalia na nini, lakini ukigeuza upande huu hiyo time ya kufanya hivi iko wapi? Utakuwa hauoni. Hadha han madai ya al-Imam an-Nawawi, lakini khulasa utasema ya kwamba mtume suna yake, sawa, mara nyingi iktidaa bihi, tutasema alikuwa anageuza kile kichwa kinakuwa upande wa kiganja cha mkono. Hadha huwa. Kisha kwenye kauli yake aliposema hapa wanaha an yankusha ahadun alayhi, mtume akakataza kwa mtu yoyote katika wale masahaba zake achonge kwa nakshi ile ya mtume ambayo aliandika Muhammadun Rasulullah. Kwa nini? Hapa kuna faida, sawa. Moja katika faida mtume aliyokataza masahaba zake kufanya hivi asichonge mtu yoyote kwa ile nakshi ya mtume ya Muhammad Rasulullah. Kwa nini? Liannahu kwa sababu anasema isije ikatokea nini, lubsan, yani lubsan, kuwachanganya watu, sawa. Moja hiyo. Alafu pili, hii ni mtume aibainisha khutura tamadha at-tazwir, kule kufanya nini, kufanya udanganyifu. Aweza mtu akachongesha pete nakshi ni ile lafdhi ya mtume sallam, sawa, akaitumia kwenye tazwir, kwenye udanganyifu, pengine akaandika barua yeye akainasibisha kwamba ni barua ya mtume, kisha akachukua pete akatia muhuri, akaitumia pale muhuri. Mtume akakataza kwa ile hii, sawa, asije mtu akafanya nakshi ya pete yake kama zile nakshi za nani, za mtume. Kwa nini? Kuogopea tazwir, sawa, sije kafanyika tazwir, naye hali mambo yafanyika leo, waweza kupata chifu au ndio muhuri wake, sawa, unchongwa na watu pia waliukopi wakauchonga mtu akaandika barua, sawa, yatoka kwa dio, kisha akaigonga muhuri pale. Wewe ukiletea waona ni ya dio, kumbe si dio. Nani? Tazwiri. Ni hadha Husaini alilijiwa akawakataza masahaba wasifanye hivi. Hiyo ndio illa. Hadha huo. Wa hadha nao min al-ghish, na hii ni moja katika sampuli za ghishi ambazo azifai, ndio Mtume sallam akawa ni mwenye kuwakataza. Kwenye lafzi aliyosema pia kwenye hadithi hiyo hiyo, wa huwa alladhi sakata fi mu'aqib fi bir aris, na pete hiyo hiyo ndio ile pete ambayo ilianguka kutoka kwa mu'aqib kwenye kisima cha Aris. Jana tulisema hapa kwamba pete ilibakia baada ya Mtume kuondoka kwa Abubakar, sawa, alipokufa ikaenda kwa Omar, alipokufa ilikuwa kwa Uthman. Uthmani ndiye ambaye aliangusha wapi? Kwenye kisima, kama ulivyoeleza ulama kwamba alikuwa kana yuarikwa, alikuwa akiitikiza kwenye kidole, bahati mbaya ikamponyoka ikaingia ikaangua kwenye kisima. Hapa hii riwaya inatambia kwamba hiyo pete ni huyu bwana ndio aliangusha, ilianguka kwenye mikono yake kwenye kile kisima. Kaifa tawfik baina hizi akwali kama tulivyotangulia jana kusema hivi. Ulama wanasema laalla huenda Uthman ibn Affan, wanasema hivyo, wanasema huenda Uthman ibn Affan madda al-khatam, yeye alimnyoshea mkono, sawa, yeye ile pete huyu bwana Mu'aqib, na ni mmoja katika masahaba wa Mtume sallam, sawa, jina lake aitwa wamuita Mu'aqib ibn Abi Fatima ad-Dawsi, sawa, ndio jina lake huyu Mu'aqib ambaye alitajwa kwenye riwaya. Hasa Uthman ibn Affan alimnyoshea ile pete kwa mkono wake ili achukue ile pete avae au li haja au kwa haja yote ile. Thumma lamma ada liunawilahu, kisha baadaye baada ya kumaliza ile haja yake, alipokuwa amenyosha mkono kumrejeshea ile pete Uthman ibn Affan, sakata pale ndipo ilianguka kwenye kisima. Hii ndio tawfiki ulama waliofanya, sawa, kwamba huyu Mu'aqib alipewa na Uthman ile pete, sawa, kwa haja fulani, alipokuwa anamregeshea alivyonyoshea kumpa ikamponyoka, ikawa ni kuanguka kwenye kile kisima. Hadha huyu, na huyu bwana alikuwa ni katika pia wakati wa khilafa ya Omar, alikuwa waliyu baitul mal wakati wa khilafa ya Omar. Baitul mal yule msimamizi alikuwa akisimamia, alikuwa ni huyu bwana tumtaja kwenye riwaya. Hadha huyu, na alishuhudia vita vingi vya jihad, mtu maarufu. Hadha huyu, kisha riwaya inayokuja asema qala hadathana Qutaybah ibn Sa'id qala hadathana Hatim ibn Ismail an Ja'fari ibn Muhammad an abihi qala kana al-Hasan wal Husayn walikuwa Hasan na Husayn yatakhatamani fi yasarihima, walikuwa kivaa pete zao kwenye mikono yao ya kushoto. Na hii ni moja katika riwaya ambazo zinathibitisha ya kwamba pia baadhi ya masahaba walivaa mkono wa kushoto, kama tulivyoona riwaya ile ya kwenye Sahih Muslim ya kwamba Anas atueleza kwamba Mtume sallam alivaa pia pete kwenye mkono wa kushoto. Hadha huu. Kwa hivyo Al-Hasan wal Husayn wao walikuwa wakivaa pete zao kwenye mkono wa kushoto, na nikawaambia hapa kuvaa pete kwenye mkono wa kushoto, hadha min babi al-jawazi, yote inafaa ni mubah, mtu aweza kavaa kwenye mkono wa kushoto, lakini al-afdal ni mkono wa kulia, bora zaidi ni mkono wa kulia lakini mwenye kuvaa pia mkono wa kushoto la basa bihadha. Amma riwaya allati taliha asema hadathana Abdullah ibn Abdurrahman qala hadathana Muhammad ibn Isa wa huwa ibn at-Tabba qala hadathana Abbad ibn al-Awwam an Sa'id ibn Abi Uruba an Qatada an Anas ibn Malik annahu kana yatakhattamu fi yamini kwamba hakika yeye Mtume sallam alikuwa akivaa pete kwenye mkono wa kulia. Wakala Abu Isa Imam Tirmidhi asema hadha hadithun gharib, ingawa sema hii ni hadithi ambayo ni gharib, la naarifu min hadithi Said ibn Abi Uruba, asema fi fahamu wala fi tabua kutoka kupitia hii njia ya Said ibn Abi Uruba kutoka kwa Katada an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam na hadha illa min hadha al-isqwa kwa njia hii. Wa rawa ba'du ashabi Katada, lakini walipokea baadhi ya wanafunzi wa Katada kutoka kwa Katada an Anas ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatakhattam fi yasari, kwamba yeye Mtume sallam alikuwa akivaa pete upande wa kushoto, ingawa ni hadithi ambayo asema kwa huwa hadithun la yasih, ni hadithi ambayo haisi, lakini kama takadama, kama ilivyotangulia tulisema kwenye sahihi Muslim, hadithi ya Anas ibn Malik tasema kwamba imekuja ikatupatia bayana ya kwamba Mtume pia alivaa pete mkono wa kushoto kwenye kidole chake kidogo. Hadha amma riwaya mwisho kwenye masala haya ni hadithi hiyo, asema qala hadathana Muhammadu ibn Ubaydillah al-Muharibi qala hadathana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Musa ibn Uqba an Nafi an ibn Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khataman min dhahabi, Mtume alijifanyia pete ya dhahabu, yani alivaa pete ya dhahabu, fakana yalbasu fi yamini, akawa ni mwenye kuivaa kwenye mkono wake wa kulia, fatakhadha an-nasu khawatima min dhahab, na watu walipomuona Mtume kwa ile ghera ya kumuiga, walipomuona Mtume amevaa pete ya dhahabu, watu nao wakajifanyia pete za dhahabu, fatarahahu sallam, baadaye Mtume akaitoa akaivua akaitupa, wakala akasema la albasu abada, siwezi kuivaa tena pete hii, fatara an-nasu khawatimahum, watu walipomuona Mtume ameivua akaitupa, watu pia nao wakazivua pete zao wakazitupa. Hii hadithi inatupa sura ya kwamba Mtume alivaa pia pete ya dhahabu, sawa na juzi au ni jana tulisema katika pete ambazo ni haramu kuvaa wanaume ni pete ya nini, ya dhahabu, sawa. Si hapa kuna ishkali hapo, maana kuna ishkali, sawa. Kwa nini Mtume avae pete ya dhahabu na zimekuja nusus kupitia ulimi wake kutuharamishia wanaume kuvaa pete ya dhahabu? Ulama wanasema hapa hadha alhadith ilikuwa fi awwali madha amrihi, mara ya kwanza Mtume kuvaa pete, sawa, alivaa pete ya dhahabu lakini hii hukumu ikawa ni mansukh, sawa, ni mansukh. Kwa hivyo hakuna mgongano hapa, alipofuta Mtume sallam hukumu ya kuvaa wanaume pete ya dhahabu na watu pia akawakataza na ikawa ni haramu, nimebakia hivi. Kwa hivyo pete ya dhahabu ni haramu, kwa hivyo Mtume alivaa pale mwanzo, thumma haramahu, ikawa hii ni jambo ambalo ni mansukh, limefutwa hukumu yake. Kwa hivyo tumeona kwamba hapa kiufupi kulasa ni kwamba pete yaweza kuvaliwa kwenye mkono wa kulia au wa kushoto, ingawa bora zaidi ni mkono wa kulia. Ni kidole gani? Tukasema ni kidole kidogo, sawa. Asunna kwa Mtume alivaa kidole kidogo, ima cha mkono wa kulia au mkono wa kushoto. Tukasema ni mubaha, sawa, mtu aweza kuvaa pia kidole hichi cha albinsar, kidole cha pete hichi, mtu aweza kuvaa pete, ingawa Mtume hakuvaa, lakini alivaa kidole kidogo, lakini mtu aweza kuvaa pia hichi kidole, kwa sababu haijapokelewa nas ya kwamba ni haramu au ni karaha. Tumeelewa nafikiri hiyo. Hadha huu ama vidole hivi viwili, asababa wal wusta, sawa, kidole cha katikati na cha shahada imekatazwa Muislamu mwanamme, si wanawake, mwanamme kuvaa pete kwenye hivi vidole viwili, sawa. Ama cha gumba, hapa ndio nikasema yategemea kidole cha gumba, kuna baadhi ya ulama, sawa, walikiunganisha na asababa, sawa, kwamba pia ni makosa kuvaa. Tupo. Na mimi nikamwambia hapa al-adamu akam, huku kwetu mimi sijaona mtu amvaa pete kwenye kidole cha gumba. Na tukimuona hivyo naona watu watashangaa. Sawa? Fa ni aula mtu tarku aache. Fadhali uvae kwenye kidole hichi cha albisa. Hadha huu. Hii ni kulasa ya hii darasa ya leo. Lakini kuna masala hapa pengine inaweza kaulizwa. Je, mtu kuvaa pete ambayo ni zaidi ya moja yafaa ama haifai? Ile sije kaulizwa. Napendelea pia kulizungumzia. Ulama wanasema la mani. Sawa. Hakuna kizuizi an yastakhdima ar-rajul, mtu mwanamme atumie akthara min khatam, avae zaidi ya pete moja. Sawa. Bisharf, lakini wasema bisharf alla yakhruja dhalika an al-ada, kule kuvaa hizo pete nyingi isiwe imetoka kwenye ada na desturi yao. Ikiwa kwenye desturi yenu na ada yenu watu hawakuzoea kuvaa pete zaidi ya mbili, usivae. Al-ada muhakama, ulama wanasema hivi. Sawa. Lihada fil kashaf sharh ya Zadul Mustaqni ya At-Tayyar wa mamahu na wengineo, yeye asema wal adhhar, udhahiri ni kwamba jawazu lubsu khatimain, kwamba mtu inafaa kuvaa pete mbili fa akthar na zaidi, in lam yakhruj an al ada, bora tu ikiwa atavaa mbili au ni tatu, isiwe ni yenye kutoka kwenye ada yao kwenye jamii yao, ile ada yao pengine wenyewe uvaa mbili au tatu, pengine vaa kidole hiki na kidole hiki na kidole hiki na kidole hiki. Sawa, pengine ndio ada yao kwenye ile jamii yao. Hadha asema haya, hakuna neno, hakuna neno. Lakini al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah yeye apendekeza asema la yambaghi. Sawa, lubsu akthara min khatam wahid, si vizuri asema mtu kuvaa zaidi ya pete moja. Sawa, hakadha sunna ilivyokuja, na wengi katika salaf walikuwa wakivaa kidole kimoja. Kwa hivyo wallahu alam, Mwenyezi Mungu ndiye anajua masala haya, kwa sababu hakuna nasi ilikuja ikaharamisha kwamba mimi kivaa pete hapa na hichi kidole kingine itakuwa ni haramu. Sawa, hadha min babi aljawaz, lakin alawla, mafadhali mtu aache avae kidole kimoja. Sawa, kama alivyosema al-Imam Ibn Uthaymeen ya kwamba la yambaghi lusu akthar min khatam. Hii ni moja katika masala napenda kuyagusia pia. Alafu swala lingine la mwisho ambalo pia ni muhimu kwa wale ambao ni wanandoa. Sawa, wanandoa, istikhdamu al-khatam fil khitba. Na hii swala lingine muhimu sana hii, napenda kulizungumzia. Kuna ada leo mara nyingi kwenye nikah, kwenye nikah. Sawa, kwenye nikah watu hupelekana, Waislamu tupelekana maholini. Sawa, watu wakae kwa jukwani pale, bibi harusi na bwana harusi pale, wakaenda bishana pete baina yao. Sawa, hii ada asluha si ada yetu sisi Waislamu. Hadha min adati al-kufar wasiokuwa Waislamu, wao ndio walikuwa wafanya mambo kama haya. Lakini leo kwa ajili ya udhaifu wa Uislamu, maskini hatujielewi, tukawa ni wenye kuona mambo haya kwenye wasaili za ilam, kwenye vyombo vya utandawazi, watu wakapendekezewa na desturi kama zile. Sawa, wakazichukua tukazileta huko kwenye jamii zetu. Sawa, lakini si sawa, si sawa. Suila samahatu al-allama al-sheikh Abdulaziz ibn Baz rahimahullah kwenye fatawa. Sawa, kwenye fatawa ulama al-balad al-haram kuswala hili, kuvishana pete wanandoa kwenye nikaha pale, watu wa kwenye kujikwani wakavishana pete. Al-Allama Ibn Baz akasema ambao waitwa ad-dubla, pete ile yako. Sawa, ad-dubla. Sawa, fakala la alamu li hadha al-amal aslan, ili jambo asema hatulijui kwamba lina asli yoyote kwenye sheria yetu, halina nas la fi al-kitab wala fi sunna. Wal aula asema bora zaidi tarku dhalik, muislamu achana hii ada kwa sababu si ada yetu. Kwa hivyo hii ndio akhir ma yataallaku bi al-khatam, kuhusu masala ya pete. Naona hapa kuna maswali na jambi ya hidi hapa kujibu maswali. Kwa hizi dakika zilizobakia waza tuangalie maswali. Auliza ndugu yetu kuvaa vile vyuma vya round kwa kidole cha pili na kati, yasihi ama haisihi? Kuna rings zingine ndogo huwa watu huvaa saa nyingine, si pete, lakini kama tulivyotaja, ikiwa ni ringi ambayo iko na kichwa ni inaitwa ni pete. Kama haina kile kichwa tunaita fatha, sawa? Ndio yeye anauliza, je, kuvaa vitu kama hivyo kwenye kidole, hivi vidole ambavyo vimekataza, inafaa ama haifai? Kwa mwanamume laivu sasa, ikiwa pete ni kitu kimekatazwa, hiyo inaingia mimbabi au la, haifai, kwa sababu mwanamume si mtu aliyeumbwa kwa kujipamba pamba, sawa? Hii ni kazi ya wanawake. An-nisa, hilo jambo kwao ni mlango babu mwasi. Ama ar-rijal fala, sawa? Kwa wanaume la. Hii kadi asema, ipi hukumu ya mtu kuvaa pete katika vidole vya mguu kwa mwanamke kuvaa pete kwenye almaarufu wa dhahir? Hata kwa mwanamke sidhani kama kuna pete uvaliwa kwenye miguu, maadhumu bihadha, hata kwenye urfu za watu wengi. Sijui pengine kuna urfu ya watu ambao huvaa pete kwenye miguu, lakini al-aslu pete, tuzungumzia pete tukusudia kwenye vidole vya mikono. Kwa hivyo hata kwa wanawake pia hiyo atakuwa ni sijui ile kwa yake nini kuvaa pete kwenye vidole. Si pete hiyo. Hiyo kama ni kuvaa hapa, ni kuvaa kwenye miguu lakini tuseme kwenye vidole. Hiyo itakuwa basi mtu akivaa, mwanamke atakuwa ni mwenye washangaza watu. Almaruf pete uvaliwa kwenye vidole vya mikono. Al-akhi, hii si swali, anasema naomba ukumbushe kuhusu makatazo ya kutia naksi kwenye pete. Nikumbushe kuhusu naksi. Na jana mimi nilizungumzia pia, niagusia haya. Tulisema hapa, na naregelea pengine tafsiri, pengine wengine hawakufahamu kuhusu masala naksh, zile naksh za kwenye pete, sawa? Kuna baadhi ya ulama wanasema ikiwa ni naksh ambayo ni ya dhikri au ni Qur'an, sawa, ni makruh yukra. Ikiwa utaandika aya, yani pete kile kilicho kimeandikwa maandishi ya aya au ni dhikri, yukra. Kwa nini? Kwa sababu yaweza ukaingia na chooni au mahali popote pale, fa al-ahsan sifanye hivi, mtu asifanye hivi. Au ikiwa naksh ni ya sura ya mnyama, sawa, hii ni muharram. Ikiwa ile naksh ni sura ya mnyama au ni mtu, mtu amechora sura ya mtu pale, ndio kichwa cha naksh ni sura hiyo, hii ni muharram. Ulama wengi wanasema ni muharram, mayajuz, haifai, sawa, kwa hadithi zile za kijumla ambazo zimekataza picha. Tupo. Na wakati ule Mtume Muhammad alipokataza kwa masaba pia, hii lafzi ya Muhammad asiweze kufanya naksh wakati wao ni kwa sababu ya tazwir, kama tulivyoeleza hapo. Kwa wakati ule aliwakataza kwa hiyo illa. Lakini kwa wakati huu wa leo mtu anaweza kufanya hiyo. Sawa, kwa sababu illa haipo, paka naweza mtu akajifanyia la basabihi. Lakini tu tulisema adabu nzuri kale ikiwa pete ile itakuwa na maandishi kama yale, si vizuri kuingia nao chooni, sawa? Kuna lafzi ya jalala pale, lafzi jalala si vizuri kuingia nayo chooni. Wallahu alam. Mwenyezi Mungu ndiye elimu nyingi, utasema ujuzi mkubwa zaidi ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama huyu pia ni swali ambalo kama tumeshalieleza, anasema je, inafaa kuvaa pete yenye kichwa cha mnyama mfano simba, ni sura ya mnyama majusi. Sawa, ile ni sura ya mnyama, ikiwa kitu chake kina sura ya ya mnyama, ni haramu. Pia akauliza swali lingine, je, kwa mwanamme inafaa kuja kuvaa mabangili kwenye mkono? Mabangili ni ya wanawake, mabangili, mikufu, na huu ni mtihani leo vijana wengi tumetahiniwa sisi. Kuna vijana wengi wa Kiislamu utakuta kwenye mikono hii wana madudu yale sengine utengezwa kusukwa na Masai wale wakavaa. Sawa, kwa hivyo mabangili haya na nini, hivi vitu vya wanawake. Sawa, leisa mina rijal fi shay, wanaume hakufai kuvaa. Sisi wajua mwanamume maumbile yake ameumbwa na Allah, yeye mwenyewe tayari ni mzuri, ma yatajula yatajamu. Sawa, mwanamke ndiye ambaye huwa ni kiumbe ambaye hujiona kasoro kasoro. Sasa kule kujikamilisha, huwa aona mpaka ajipambe pambe, ndio akawafunguliwa huu mlango, wajitie vipuli vya mapua sivyo na wapi na mikuku na nini, vitu kama hivyo. Kwa nini? Linafsihim, kwa ule upungufu wao. Ama rijal, mwanamme kwa umbile lake ni mkiumbe ambaye ana kamali, la yahitaji ila jamali. Kwa hivyo hakuna kujitia mabangili wala nini. Ni hata kuona vijana kujitia madude kama haya, ni kama ni ukhalifu tu ule. Hivi vitu vya wanawake maya juzu ni rijal kuvaa kama hivi, wajitia mabangili vitu vya wanawake, hadha huu. Fal ahsan, vijana wa Kiislamu tuachane na hivyo vitu, hadha huu. Mwingine asema assalamu alaykum, je, yafaa kuandika Muhammad Rasulullah kwenye majumba yetu na misikiti? Barakallahu fikum. Aglabia hata ulama wetu wa Kiislamu, hizi shiari za kijumla, ni shiari hizi za dini, kuziandika na kupambia nyumba si kazi yake. Sawa, hadha min laysa min al-ahsan. Nyumba yako hata leo nakushangaza, wacha kuandika. Kuna makafiri waliochukua zile akili zetu, kuna tiles sawa, watu hujengea tiles sawa, tuzipata zimeandikwa bismillahirrahmanirrahim au ayat za Qur'an, na watu wanunua wakajengea na kupambia majumba yao. Sawa, laysa alqasu ya Qur'ani kuletewa vitu kama hivi, lizina mtu apambie nyumba yake, hii ni muharram. Ulama wetu wanakataza. Falihadha al-ahsan, hata ilafu ya Muhammad Rasulullah, mtu uandike kwa nyumba yako mimbabi azina, si vizuri, si vizuri. Nyumba yako tupiga rangi rangi nzuri. Kuna vitu unaweza kwenda kuchukua ukapamba nyumba, kama zile frame ambazo pengine ni frame zina maua, miti ya maua au vitu kama hivyo, na ndio chukua nunua zile ukapambia nyumba yako. Ama shiari za dindini ambazo hata zile za Al-Kaaba pia, mtu akachukua sura Al-Kaaba anafanya ndio pambo la nyumba, la ishasa na ulama wetu wanavyosema, wallahu a'lam. Kwa hivyo pia hiyo si vizuri. Ndio sasa. Mwingine asema, je, mtu akitaka baraka za mtume katika lile jengo alilozikwa, hii itakuwa ni shirki au la? Ni shirki. Al-adhar ni shirki. Sawa, lile jengo, kwa sababu kaburi ya mtume sahihi ukienda ni kwamba alikuwa ndani ya chumba. Sawa, huwezi kuliona wala ulipate na hata pia utaliona lile kaburi, si sheria pia ya kwamba mtu aende akagagae pale kwenye kaburi, hata lingekuwa liko dhahiri tutasema hii ni makosa pia. Kwa hivyo kwenye kile chumba pia mtu kwenda kama anavyofanya fanya baadhi ya juhala unas ukienda pale mtu atakufuma wa ushumu ule ukuta na nini na kugagaa pale, hizi yote ni masaili ambayo tusema ni bidha majus. Sawa, bali mtu aweza akaingia kwenye shirki pia ikiwa atakuwa ni mwenye kuvuka mipaka, majus. Huyu anasema, ni ipi hukumu ya mwenye kuandika kwa mkono wa kushoto, hasa masomo ya dini kama Qur'ani au hadithi? Hii adhahir inavyofahamika, ikiwa mtu ni maumbile yake. Sasa kuna watu kwa sababu wamejizowesha kwanza ni wadogo hawezi kutumia mkono wa kulia sawa fil kitaba sawa akawa ni mwenye huandika na mkono wa kwake sahali zaidi huandika na mkono wa kushoto nasema hii wallahu alam yaweza kuwa kwamba si haramu sema kwamba ni haramu la ama pengine kutumia mkono kula mkono wa kushoto hicho sema ni muharram kwa sababu ya nusus ama kuandikia wallahu alam adhahiri kwamba hii kwamba hakuna kwamba ni tuseme kwamba ni haramu ni kitu ambacho dhahiru ni jawaz mtu aza akaandika kwa sababu mkono wa kushoto kwake pengine ni ndio ashal aweza akautumia fala bas wallahu alam pia mwingine auliza je mtu kuvaa kuvaa saa kwa mkono upi wa kushoto au wa kulia kuvaa mkono wa saa mkono wa kushoto hili swala ambalo tutaweza kusema kwamba kwa sababu si aglabia tumekatazwa kujishabihisha na al-yahudi na nasara kwenye mambo yao sawa kwa hiyo tuliangalia lile jambo ikiwa ni jambo ambalo ni kitu maarufu mushtahir indahu sawa ima ni mali mavazi yao au ni ada zao sisi inawajibika shar'an kuwa khalifu kuwa khalifu lakini ikiwa ni jambo ambalo halitumiki kwao yani si maarufu wala si mashuhuri kwao sawa kwamba watu wote waweza kufanya hivi au kufanya hivi hili ni jambo liko na wasaa mtu aweza akavaa mkono wa kushoto pia sana sawa kwa sababu si jambo inavyodhihirika pia nilivyosoma kitambo ingawa ninakukumbuka kwenye vitabu vya ulama wetu kama vile Ibn Qayyim au Ibn Taymiyyah ya kwamba kuvaa saa kwa mkono wa kushoto si ada ambayo asbu tuseme ni ya makafiri al-yahudi wa nasara la kwa hivyo mtu aweza akavaa mkono wa kushoto lakini bora zaidi uvae mkono wa kulia bora zaidi uvae mkono wa kulia na swali la mwisho hapa nafikiri nimejibiwa juzi sioni haja ya kulijibu hapa na swala la mtu kupokea au kuchukua msaada kwa makafiri katika mambo ya dini kama vile kupewa maspika au mazulia al-akh ibn Isa nafikiri juzi alijibu akatwambia hapa kwamba al-alama Abdul Muhsin pia aliulizwa swali kama hili akasema kwa waislamu ni kwamba hatufai kuwaomba hatufai kuwaomba lakini wakitupa wenyewe bila kuwaomba tutafaa kuchukua tutafaa kuchukua wallahu a'lam mwisho asema mtu kuzikwa na athari zake kupitia wasia yafaa mtu ameandika wasia akifa azikwe na athari zake hii si mashuru sawa hii si mashuru hakuna mtu anafakusia kuzikwa na vitu vya athari yake mtu akifariki na zaidi huzikwa na ile sanda yake sanda ya kushonwa ile kavishwa mbasi kuna cha kumpakutiwa haya ni mambo ya Kiyahudi na Nasara wao watia masaa kuvisha masuti na matai na nini ama indana wazikwa tu na ile sanda yako kuna kuwekwa na hatari zako kama saa yako sijui ni kitu gani hakuna hadha huwa wallahu alam nafikiri hapo maswali ambayo nilikuwa nalo aliyoandikwa leo naktafi bihadha alqadri tutakuja kuendelea darasa ijayo inshallah.